الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله رب العزت خپل کتاب عظیم الشان کې ډېر لوی حصہ د خپلو بندیانو نیکانو صالحانو او موحدینو په حق کې نازل کړی ده چې کله د هغوی تعریف کوي قرآن کې کله د هغوی شان ذکر کوي هم د دنیا په لحاظ سره هم د آخرت په لحاظ سره کله د هغوی ډېر بې حدا او بې انتها مراتب او درجات او اجرونه او ثوابونه بیانوي چې دا حقیقت کې د هغې اصل یو تعبیر غونتې دی یو ترجمانی غونتې ده نور هغه اصل اجرونه او ثوابونه او مرتبې او درجاتو اخو بیا قیامت کې بندیان ویني په خپل او دنیا کې الله رب العزت دا اسم اجمالا ذکر کړی تفصیلا یې نه ذکر کړی لکه دا وی تفصیل ککې نو هغه په کتابونو کې نزیږي ان دې انسان په عقل کې راتلی شي او تعریفونه د خپل بندیانو کله په دې طریقه کوي چې دنیا مهنت یې بیانې د دنیا عمل د دنیا عبادت او طاعات ذکر کوي چې دا زما بندیان دي او دې شپار ورځ زما په عبادت کې مصروف دي دې زما د حکم تابع دي او زما حکم پسې زما امر پسې منډي وي دار چانه مخ کی کیږي او کله د آخرت ذکر کوي چې آخرت کې با د دې شان ډیر لوی هر یو جنتی با بادشاہی ولیکن دا سی بادشاہ نا چې دا غنه خلق تختی خلق تنه یریږي خلق تنه ځان پټوي خیری ور پسې کوي بد رضی ور پسې وای او کله سوګندونه کوي چې موږ د خبره نه مانو لګیاي ور پسې دا دنیا بادشاہان نا جنتی تا چې کوم بادشاہت حاصل لے پا آخرت کی نوغا اللہ رب العزت ذکر کی اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا جدد پارا کم خدمت کی مقرر دی جنت اغحور و غلمان چا غوی نی دخلا دیر لوی شان نتبا گمان که پاغی باندی چدا خمال غلری دی او داس مال غلری دی چه پدی فرش باندی او پدی قالین باندی نوستی شوی دی زکا اغیخو هر وقت پا خدمت کی دی کنا کل با دی جنتی لیو شیر راولی کل بل شیر راولی کل با دی پیو حکم پسی دی کل بل حکم پسی بزی ولی غیب وگی خی آواز تا ولیکن آواز با تو دنیا آواز نہیں کنا دل تا جیو مشر چاہتا آواز کئی ناول خدا آغا پاگی آواز باندی زلو چوی شرد اسی غلط نمی راتا آواز تا اسی غلط آواز راتا آوکا تو رخ پکر پکاری کن آخر منگا شپار از دو تولاری لاس پنامو او دو خدمت کو ادو کی دمرا قدر احترام نشتا دی نو دنیا مشر خدا سی خواد خدای دار سوک دو دنیا دو مشره نو ساتی نا داغی آواز بسنگی جنتیان چکل آواز کی دو پار دیو پلکارو دو ضرورتو هم نو دعوام فیا سبحانک اللہم دعوام فیا سبحانک اللہم آواز بے دقی جی سبحان اللہ نو غربش خادمان بوندکی چی سواری کرنا خواد انور باغی تا معلوم ای تاگی وقت نو پتہ لگی چی دا وقت دا سو وقت دے تا دوڑے وقت دے کدو شربت وقت دے کدو میو وقت دے کنا داغه دې د هاف ټیم دې سپکار نو بس دې با سبحانك اللهم وي او غيو په خدمت پس منډه وي دا شان ذکر کړی دا یو وتحیتهم فی السلام ایو بل سره چې ملاقات کی جنتیان ناغه خبره ډیره خوګه ده او ډیره برکتی ده او ډیره د الله د رضا ده چې هغه سلام دی ځکه الله دنیا کې مؤمنانو ته د دې امر کړی دی چې یو بل ته سلام کوي او پیغمبر پاکم په ډیر زور لګولې چې یو بل سره ملاقات کوي نو سلام کوي افشو السلام افشو السلام ستاسو مین کې دې بل خبره دومره ډیره نه ای لکه سلام چې ډیری نور خبره دومره نه ای نور له دومره وقعت مور کوي دومره فوقیت مور کوي دومره شهرت مور کوي لکه دې له چې اب السلام علیکم دا ولې عزت کوي کنا چل تو بیا جنت کې دا سوای کنا زکه ملائک ټول اسمانونو کې هم دغه وایو بلتا ته دا غي سلام دې کنه لیکن زمرد چې الله انسان لا ډیر لوی علم ورکړی ته ملائک ته تنرسي ملائک خود نه چل زکۍ زګه چراغ له ملائکه ابراهيم عليه السلام ته نو قالو سلاما سلام وکهو ډیر ګور سلام نو ډیر سانګور سلام نو ښا ډیر برکتی سلام نو ښا زمونږ برکتی چې مونږ وایو السلام علیکم چې الف لام پر راځو زمره خواګه کړه او هو هو ازي الف لام کې ډیر خوګواله زمره په غبین کې نشته ازمره په شکر کې نشته لکه څومره چې بدی الف لام کې ده خو دلته هو په مونږ نه پویو غواړم دلته هم مونږ دا غوښنه نه پوسټ کې نشو لري کوله قیامت کې وته لري کو چې دې کې څومره خوګواله نغات جواب کوي چې سلامن چل زکه کنه سلامن کی زمرہ قیمت نشته ده زمرہ ادب نشته ده زمرہ احترام نشته ده لکه سلامن کی جس زمرہ ده علم دی ته وی دیو په دمل کو کتابونه په شعر اړولیو اوی به چرته زما چکی سر تا زما مارتم تا زما منطق زکو ما دغی تا بے علم وی اوگا ٹول جہلو ذکر اگی که دا اللہ دا تعلی تعظیم مسئلہ نو چکن اگی که وقت دا اللہ تعظیم پی جانی دا اللہ قدر با پی جانی نا اگه که بده نور سه قدر او تعظیم پیجنه عقول او نفوس او ده مح پا مخ اغسطو لکه ده مشرکانو خواه لکه دی چه پا اولیاءو پسی شوی ده اخده نپیجنه پیغمبر نپیجنه دیر بیده بی کئی ده سی باقی مونگ علم دکو علم او چه ده گن بیده دکنو بیاوی زن سر سوکن برابرول او کنو علم هغه چې عربي زده کې بس عالم هغه توایخه چې عربیت کې هغه ته تکلیف نه وي پریشانی نه وي عرب وګور کنه هغه ولي علما دي چې هغه ته د ایس د علما نه رسي ځکه هغه د عربیت نه ډیر واقف دي کنه او چې عربیت نه واقف شي نو د قران نه به واقف شي ځکه د قران جبوم دغه دنه نو علا با تپوشی چه ده ملائکو ده سلام او ده ابراهیم علیه السلام ده جواب سمرا فرق ده چه سلامن کس دی او پا سلامن کس دی یا خدایتو او خلقو تواخ نشتنو توبتو منگه اولا ده خلیل راولو چه واخ لئی تیارا نوڑای ده واخ لا او اغو ایناز ما پال لے یا خدایتو دی سر بس چلو که چکل یو صحابی بل صحابی تا خبرو کی ابو الدرداء خبره کړو یو صحابی تا وته وی ودا هما تا ټول حدیث بیان کړ کنه او چې دا سه باندې نیم حدیث نو مونږ ورپسې یوم یاش منزل کاو نیم حدیث وځي اتا تما ګوره پکور کې پخپل کلی کې او بخپل محله کې مې تټول حدیث بیان کو نو غره قدر کوا قدر کوا قدر رکش کنه نو چې زمره مخلوق ته وای کنه چې دا قران زده کې نور سزده شو ټول علوم رااله چې دا سلامن او دا سلامن په پرخ پوښې نو بس دا علم دې اصل علم دا دې کنه ادا مونږ نو وایو مونگا با دزان سا خبر کون دا اللہ نا یریگو چه قیامت کی لاسواچی گریوان تا چه تا دا خبر کولو نو تا لدلیل وو اچه مونگ سر دلیل نی نو دین خو بیا مرک خده کن خوا نبی علیہ السلام با پا صحابا بانده امتحان کن اگه مدرسا که امتحانو نو کن خدا سی نو چې د سیرای پارسان دروندو چې امتحان سے امتحان نه ادمر دنیا په زلزل کې راشي او جوړکونه او مال او دولت او گاڑی یې سړیا امتحان خود پیغمبرو چوبی ابن کعب توی رضی اللہ عنہ چ ایو آیت اعظم فی القرآن قرآن کې کوم یو ډیر لوی دی د فضیلت په لحاظ سره او د برکت په لحاظ سره کوم آیات نو توی چې الله لا اله الا هو الحي القيوم نبی علیہ السلام ورطوی فسٹ را لکھا صبح دیٹا آپ کڑا لیہن اکل علم دا علم دی مبارک شا پاس چکا نکھا امتحان دیتا ہوئی چې دا قرآن تا پوست نوکا دا آیت تا پوست نوکا دا سورت تا پوست نوکا دا ربط تا پوست نوکا دا خلاصی تا پوست نوکا علم داو اوانن خلقو خخ کرے دے زمکا کی کورے جسو کا زخاوری پیارو لی دی اچھ کم نا علم دے ناوی تا علم وی خان او دیکھ ڈیر پرخو چھ سلامن او سلامن جواب دے ابراہیم علیہ السلام ڈیر اعلاو ذ ملائکو ذ سلامنا بس دور بوایو چې داغي ملائکو په سلام کې هغه فوري جو خبر او دعا او چې السلام علیکم چې سلام موږ پتا باندې سلام وایو وسو بیا پته نه لګي چې شته ده کنه هوا وړو بیا یې پته نه لګي اچ هغه ول جواب ورکو چې سلامن سلامن د دې دا مطلب شو چې دا سلام چې دا هوا نشي ولې دا طوفان نشي ولې دې باندې هیڅ اثر نشي کولې دا به همیشه د پاره ای تر قیامت پورې وي ډیر فرق وکنه دا خبره ته معلوم ده اوس دا خبره چیرې دا فرق د سننه راغې نه دا عربی د ګرامر سره دا وی تعلق دی ها او بیاغی کی پی جندی شیخا مصمرا برکتی خبر دا چی جنتیانی او بل سر مخام اخکی کنا نتحیتهم سلام و تحیتهم پیا سلام دی خبرو تیو گورنو زکو ایشان دیرو چتی کنا خوا ندا اللہ رب العزت دید پار بیانی چې دا ترغیب دی خپل وحدانیت ته چې زما بندیانو مسله زده کم علم وکم د ایمان نه ځان خبر کئ او د عقیدې نه ځان خبر کئ او دا بدله فایده درکئ ادمره فایده چې صحه د انتها نشته نو ښه چې الله دې کوم تعریفات کی قرآن کې د دې مؤمنانو دې په ځان په چې ایمان صحیح دی عمل صحیح دی بس د دې تعریف نخلاصيږي د دې مدح او ثنا نخلاصيږي کله الله رب العزت اولائک لهم رزق معلوم تاسو نه خبرو جنتیان لچې الله کوم رزق تیار کړی دی اخوار څوک پیږي اگو مجهول نہ دے معلوم دے فواکہ ہو فواکہ میوی دی وہم مکرمون دا اس جدا کار دے میوی خود دنیا کی مشتا چیو سلے سے پیخی کئی کنے لکھا دو دہریانو چیو تسوی دا ہمگو دا نمروز زامن چی ابراہیم علیہ السلام ورطوی زمارب اغزات تے چی یحی و یمید ناغا پاگلوی وی انا احی و امید می بی زوم دا سکول شما پاگل تا کول دا حریان دا سی دی خوا چی تو تصد جنت خبران دا اللہ دا نعمت خبرو کیم نا ناغي ودا خوشته ده سره مونږ سره اوس راوی با سم دله وینا کوړتا مې بوزا مې راو با ته با سور راو با سي الله رب عزت ور پسې دا ټکه ولي وي چې وهم مکرمون زکه میلمه لکډیر ارسره وړي اډیر اخواریو کې از سار نشورو شوی مسان تزی رازی چه داشه میر شا داشه میر ام علمان را روان دی خصوصی آغی لبدا خوچه کل توام که خودشی او کی نی او تو توه چه خوره کنا کنا وی سمدنا بل داو لڑی رو استادی دور اخواره اس پیدا نکڑا نلله رب العزت وی چې زه خپل ملمنو ته داسې نه وایم چې ډک شه بلکې وهم مکرمون ډیر عزتمن وي ډیر عزتمن وي زبوا ته د ادب خبرې کوم زبوا ته د عزت خبرې کوم چې ملمستیا سره کوم لایق دی او ته کومه وهم مکرمون فی جنات النعیم على سرور متقابلين جنتن کی بناستیم او یوبل تاب مخامخ ناستیم زکا غبو غزا و حسد چی یوبل سراغ دنیا کی پاتشم وسی ذننا یوبل تپاک دی چی دکم خلقو ذننا یوبل تپاکی ناغی یوبل تمخامخ کی نیم چی خزت او گورو ما صحابه کرام ہوئی نبی علیہ السلام لار دا دنیا نا منگو تا پا ملوستر گو نکاتا توبا توبا دا والتا پا ملوستر گو گوری دنیا کی بسی خواد جنتیان با یوبل تا دا سی گوری چی تش پا کتو باندی با دا یوبل ملیگی نور تا تویجت نئی علی ضرور متقابلین بیاوی وعندهم قاصرات الطرف عین کأنهن بیض مکنون دی با یواز نئی پخپل کورنو کی بلکہ دی سراب دی جنت اغحوری چداری رنبی صفت اللہ رب العزت دا کی چی عین کلا استرگوال بی منگ پا دی نپوئی گو وس التو بیا پوی سترګه خو کولاوی کار څنګه ای آیا وګجر ته چاوی دا پوسه ډیر چیتا دا او نایکا ډول په زن کوما او صاحبدار چانه خاخ لمخه نو چیتا څنګه سکه نو په دې قیامت کې پویګو چې کولا سترګو کیسه دی عینن کانو نبی ذم مکنون تب وی چې دا خو اگے دی چې په ډبو کې ساتلې وي د دنیا باد په نه دی لګېدلې د کراچې هوا په نه دی لګېدلې ولی مفسرین وی دا غنې دي د چرګانو دا دا داغي چې د ملک داغونه په لګېدلې بلکې شترمرغ اگے یادي اوب ډیر خستین هغه کې الله وی ډیر حسن پیدا کړی دا سبا صفائی مبصرین مائن دا اللہ رحمتنا وری اغیوی چی اغا گیا یادی چی دا پاس دا پٹتی لرکی او دا لان دے اغا پاتشی چی گوتی وارورین توبا توبا دا گیا یادی خوا بید مکنون دا دا چا صفت کی دا موحدینو اللہ دا من موحدین کی وصحیح معنی کی دا صرف توحید ملاوی کی گوری نور تا پوس مکوا اسی دان مستلی کوا دا قرآن نا تا پوس کوا خوا چلانا بلعزت دا دیوم علت پیش کی او دا غیوم علت پیش کی حل جزا الاحسان الا الاحسان دا چلانا دمر احسانات کی دیخ پلو بندیانو جنتیانو سرام نزکو سرکی چی دی دنیا کی داغی توحید قبول کرے ہو حضرت انس رضی اللہ عنہ وی چی نبی علیہ السلام پخپلا دے آیت مانا کلیوا چی حل جزا او من انعمتو علیہ بالتوحید الا الجنت بس چلاوی چا باندې ما د توحید انعام وکنه یا شکر وباسه چې موحدین یې ای اروح الحمدلله وایخه اروح دنیا پرې د دنیا خو لاړه پلاران تیر شو نه کېان تیر شو کله وچا کله لمځاو کله ستړی او کله دماو دا پرې ده په دې شکر وباسه چې الحمدلله چلم تعقیده توحید نصیب کړی ده ښا نبی علیہ السلام په خپل معنا کوي چلاره بول عزت داوي چې نه دا بدلا دا چا چې ما په نام کړو دنیا کې په توحید سره مگر جنت الا الاحسان بس دا په توحید ملاویږي نو حسرې کړې ده کنه ها خدانه چې کني اوسلې هټیک دی اوسلې موحد شو او اخواته ملاو نشو عمر کمو د لګو راځو میلمو او لاله مر شو نو بس عمل ته وای اجد پات نه شو څومره وخت وروخه تش په دغه توحید به جنت ته ځي چې من ماتا او هو یعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه سی بسې ده اجه واخوته ملاو شنو الله وی عمل بوم کی جزام بما كانوا يعملون سوره واقعا کی وی چې عمل یوم کړو کنه یوازې توحید خو نو وسره ولی زکه چې موحد شه کنه نو سوال نه پیدا کی چې دې بیل مازی هغه دې عمل نه کوي توبه توبه دا خو دې سره تړلې خبره ده دې کې خدای الله بل کمال دې چې مونږ تار وخت کې وی چې زما وحدانیت قبول کئم نو هغه نور خبره پریدا دا خبره پکړي را ده کمال ده چه بیا بستاسو نصیت تاجت نئی عالم او استاس تباو مجت نئی پخپل با کوشش کوئی چه نن دا عمل کوم نن دا عمل کوم وقتی پانسی دم افسوس با کئی پا دی با نو دی سردہ خبری لازم نی کنا خوا کل اللہ رب العزت بیانو کی دا دنیا دا دی کارونو دا سامانونو دا دی نعمتونو بیانو کی نور پسیوی ازالک خیرن ام جنت الخلد اللتی وعد المتقون ی خلقو دام خوخ دی تاکو بس کلینو خسرن او پکیو کچرا او پکیو چه کتلی دینو آغا خیرود گوٹ با دی توی کلی چیر دی خسر کلو پا آغا لوخی کې او په ګلاس کې داغ ونتی چې دا په کې ډوډۍ داغ دی هر صفای نشته نو بدل راځي بشورو کې د دنیا خو دا څه دونه دی خلا نو الله وی دا غږ خوخ دی دا داغی څه دونه دا کچری څه دونه چې صفای په کې نشته دی ام جنت الخلد اللتی وعد المتقون کنا جنته ندی خوخ دی چو وعده شوی دا الله سره وعده کړی دا د متقیانو سره متقیانو چاته وی چې ځان دې شرک نه بچ کړی دغه ته متقیان وي نور گزاره کیږي خو بس د شرک نه ځان بچ کړه الله بار بار وی ها الله بار بار وی چې شرک نه ځان بچ کا فمن التقى واصلح سورت یاسین خوار چاته یاد دیم ناغی کی دی ندلی دلی دی موحدین و صفتو انا اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکهون اللہ وی یارو انان دا جنتیان دیر خوش آلی دی خواب اگر با پی خوش آلی چی دی خوش آلی نابا هم خوش آلی چلاوی دا دما بندیان دی زد دی پا خوش آلی خوش آلی زده دی پا راحت بانده او پا آرام بانده او پا بیغمه بانده خوشحاله هم چه دی بیغمه دی کنا نو بس ده خوشحاله هم ولی فی شغل فاکهون دوست کل کلان فسرین وی چه دی یو لفظ مانا مونگ نشو پورا کوله یو د دنیا مفسرین کرا جمع شي خو موږ د یو لفظ وضاحت او تشریع او تفسیر نشو کولای چې هغه کې الله سمرا معنای خدا و د دې په معنا باندې یو الله پوهیږي چې فی شغل فاکهون او مفسرین خاص لګیای خامخا ولی هغه باندې مزمواری ده کنه بیا ورپسې خلق بدره دی وی چې دا څنګه تفسیر دی چې د دې معنا پکې نشته پاسان ده کې لګیای کیسټه ډکې ابګران ده کې بیا خاموشي ډېر مفسرین داسې هم دي بس بدوته نه دی ویل په کار بندیان دي ځان ته وګوره یو سړی د خپل وس مناسب کار کولی چې نو زه وس نه خو زیات څوک نشي کولی هر چې الله خپل علم ورکړي دی پنجاب کې یو استاد وو خالمو د شیخانو مرګره او محمد زمان نومو رحمه الله تعالی طالبان پارس کی کاری را په دې منو په چې دا استاد به خپشي او خوشاله شي کني دا خپکان خبرو هغه ته وی تاسو حجي پندې شیخ او پنځ پیر شیخ ټول یو ځای سبق ویل دي دا حسین لری رحمت الله علینا په ما بچرا کې نو تاسو دومره نوم نشتا وای په ملکونو کې مشهور شو او په طالب دې نو طالب بسوک پو کوي نو ډېر مخلص انسانو مخلصینی کنه هغه ته د سوره رعد آیات وي چې انزل من السماء ماء فصالت اوديه بقدرها الله وی زباران او ورو ما د اسمان نو کندې او خړونه او بېږي په خپل اندازې سره به قدرې ها چې څومره پکې راځي په هغه عمره او بېږي نو چې کما کډېر وساتې او ډېر ډونګې نو ډېر او پکې راشي ا چې کما کې زه تمره نه نو لګې او پکې راشي الله وی دا الله مطلب دې زباران سره نو دې مثال بیانو چې قران باران دې دنیا تراغلې دې سذلون داسو چې الله ولا ډیر قابلیت ورکړو او ډیر استعداد ورکړو ډیر فهم او فراست ورکړو ناغي ډیر علم جمع کزان سره ډیر او سداسو چې هغه کې دومره استعداد نه نو خپل مناسب نو بس وی ګور د پنځ پیر شیخ او د پندای شیخ هغه لولي خلق کنه هغه سره زړیرو امون سره دومره نو نو د پدې باندې هم د الله شکر دې بس چې داسې نصیب کړي خاص دې ته چې مطلب دا دی د علماء ډېر زمواري دي او ډېر پابندې دي او مشکلات ډېر نه مشکلات دای کنه چې کله په کې طالب داسې خبره وکي چې ته په هغه خپاشي سبا ویلې هم نشي چیرې او طالب دې کتاب راته یې خره زه هم سبا نوې منو ها دا بم په ځان پړو باندې تیرې کنه ها داسې سوالونه به وکي ناشنا ناشنا چې ته به حیران شې کنه نو په دې لفظ باندې د مفسرین عقل کار نه کوي که دنیا کې ډېر لوی عقل منشي او عالم شي خو لیکن هغه دې حقیقت نشي معلومول چې ان اصحاب الجنه اليوم فی شغل فاکهون چې جنتیان الله وینن ډېر غټ مصروف دي پس کې مصروف پکارونو کې نه د دنیا په کاروبارونو کې نه په کودایو کې نه بل شانتي مصروفیت ته چې بس اړو د سنه خبر نه دی ښه شغل فاکهون هم وازواجهم علل او کله په دې انتظاري جهنميانو ته ګوري چې راغي سره څه چلو شو کنه ايو بل سره سلام کلام هم کوي اوازونه به هم کوي او بل ته دا قرآن مونږ ته بیانې څه ده پاره در دید پارا چه خلقو گره دیر لوی نعمتو ندی دیر لوی مرتبی دیم نو غافل نشه ادن نشه کمزوری نشه استلی نشه زور لگوه زور خواه او پا محنت بانده او پا عمل بانده کیگی او خاص کر دا قرآن خدمت چاگه سر دا خپل عقیده و دا خپل عمل اصلاحو کن دا کوشش کوه دا نظور نعمتون اللہ دا سی صورت نشتا جی پاگی که اللہ صفت نی کلی دا جنتیانو او دا غی مرتبه او درجیه نی بیان کلی دا سی چه علماء دا غی دا تفسیر نا عاجز دی نشی کولی ایوزه که خوابو حیان خکاره لیکی دا سوره زخرف پا آیات کې چې وفیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین جنتونو کې هغه څه دي چې زړونه په خوشحالیږي او سترګې په یخیږي هغه وی کوم لګیا یو ټول د تر قیامت پورې نو موږ د دې الفاظ وضاحت نشو کولای چې هغه څه دي چې زړه یې غواړي او سترګې په یخیږي اگر پتا خزانه دا اگر اللہ تا معلومه دا حضور خبر کلو چه گوار شیر دیر زیاد تی خوا آو غافل اکی گئی ما که بار سباند استلی شه فریاد خو نده خوا فریاد نده خوا دکوی احمد بن حنبل لفات که دو نوی حضرت تاووس ولی راغلی و ناغذ زرگیو که ناغواتوی داولی وی بس بیا بیا ناوری کنا ولی انسان دی در مرگ سخت خودی را زیادتا دا ولیکن اغیب فکر کهو چه اسی نا زرگیو که اسی نا چه اللہ ناراض چی چه ولی بد دسر کهو ما دا داغی شانو کن دمره پزان بانده سخت تیره کلیوی دا خیال ویدیر ساتو ولی دی باندیم اللہ ناراض چی کن خوا دا انبیاءو زکا دا صفت کی بار بار چه نعم العبد سخ بندو داود علیہ السلام انا وجدناو صابرا خوال داو چه صبر پک زیاتو برداشت پک زیاتو کارسم را سخت برالا راضی کرنا داود علیہ السلام کو رو حدیث کی ام راضی چه لا یفر اذا لاقا کل چه مخامخ شو نو تختی دلنو کپل بارسو ورنو نو تبا پی از بدن نم دوم را غٹ نو خوا تاسو خوڑیر غٹو توالو تو او دا یوشع علیہ السلام او خضر علیہ السلام او ٹک دا خو غٹ غٹو دیر کنا و داود علیہ السلام خودم را غٹ نو کچھ مخامخ باشنو توبه توبه داد انبیاء شان دے چغید دید پار صبر کرده چیس نظم دخلی نچرتا دا سی فریاد اوزی چی اللہ ناراض چیم نده و تنو ذکع صفت کی چی نعم العبد سخو بندو دا یوب علیہ السلام پا حق کی موائی نو بس دی مسئلی سر طولی سختی دی خواه د دنیا د دنیا د کار سخت نه یادي په پوله او پټیو په غره او په دیوان خلک جګړې کوي هغه ته صبر نه وي صبر دی ته وي چې په دین کې دې صبر وکړه الله د رضا لپاره برداشت وکړه په ځان باندې کاغه د لوګي تندې کاغه د چا د پیغور خبرې کاغه نور په عزیز ولای کې سبې عزت وشي ارڅ چی او ته وایې چې را الله ویلی چې صبر کوي نو زدا خبره کته نشم غرضول ښا او ډیر د صابرین صفات کړي دومره د بل عمل قران کې صفات به نه مومي چې څومره د صابرین صفات کړي ښا دا ډیر لوی شان دی کنه ښا زموږ مطلب داو چې الله رب العزت وایي چې کوم خلق دنیا کې توحید زکه د الله وحدانیت یې زکه پدی باندی دخپل عقیدی اصلاح اکلان نو سبقت لهم من الحسنا دید پارا ما مخ کے پا ازل کے جنت لیکلے رہے ہیں عدیب دا جہنم نا دمر بیرتائی چی شور بے ہم نہ ہو رہی او حدیث کی راضی دا آگے شور دمر لری دی لکا پندس و کالا چی او سر روانی ہم ازل کئی دے با کم دیتا ہو رسی دمر ہوئی او دے با جنتیان بنی خبر نا دا شور نا نا دا تپ نا دوم ربتنا اللہ بیر تکلی خواہ لا اسماؤنا حسیسہا فهم فی مشتات انفسهم خالدون لا یحزنهم الفزع الاکبر دا یو خبر کی چیز قیامت حیبت دیر زیاد تے خوب مومنانو نشتا زیبان زیبا گبراہت نہیں کنی اگر دیر لے زیبتنا بچی زیبا دا امن پزے کی دا رام پزے کی بھئی او دا عرش دا سوری لان دی بھئی اللہ عرص کولشی لا یحزنهم الفزع الاکبر او بیا دڑیر عزت توجینا وتتلقاهم الملائکہ ملائک برازی بندہ کو پذیر دیر زیاد خپئی چچا پی روگو رے سوکنی نو خپشی چیر دمہ اس سوکنشتا دے چکٹ را لراؤڑی او جنتیانو تا ممنانو تا ملائک رازی چی اس نشتا دے مرا اس نشتا دے اس فکر مکوا او نن خطا باندې hebat نشته ده کته او کار کړی ده کنه ها hebat با چا باندې چې کار نه ده کړی او تش خوب کړی ده ملاسته کړی ده نو باغی به hebat پتا ولې hebat ته تاو توحید پر ډیره منډی والی دي او ډیره کړهو دي کړه ځان دې ستړې کړه دي خلق سره په باسونه کړی دي نو تا باندې ونن پریشان نه ني هازا یومکم الذی توعدون کنتم توعدون او بوش دا غروز لکنا چه تا سر لوز که دیشو نن خوب تا سادر وڑه دا عمل وقت تیر شو ها دنیا و نن خوب دا بدلی وقت دی دا اگرائی وقت دی دا اجرن و سوابن وقت دی خوا اللہ دی نصیب کی منگتا اللہ دی منگ دا غیل آئیق و گرزی و آخر دا وقت